Sasa pana mambo tukiyasoma katika sheria yanatajwa kwamba ni wasa'i lilmuhafadhati ala an-nafs. Yako mambo yakisomwa yanaitwa ni njia, wasila za kuzihifadhi nafsi. Hadhihi alwasail qad jaa biha alkitabu wasunna. Hizi njia wasaili za kuhifadhi nafsi zimeletwa na Qur'ani na Sunna, ni kuonyesha kwamba nafsi ina nafasi kubwa. Sheria ikatengeneza mazingira ya kuhifadhi hizo nafsi. Pana mambo tumekatazwa tusiyafanye, kwa sababu tukiyafanya tutaziangamiza nafsi. Yakazuiwa mambo hayo na sheria. Kuna mengine tumeamrishwa kuyafanya na tukahimizwa kuyafanya, kwa sababu kuyafanya mambo hayo kuna ndani yake kuzihifadhi nafsi, yakaitwa wasa'i. Nitayataja baadhi yake ijmalan ala sabili almithal, tataja baadhi ya mambo hayo kwa ujumla. Miongoni mwa mambo yanayotajwa kwamba ni wasa'i, ni njia zilizoletwa na Uislamu kuhifadhi nafsi, ni tahrimu lintihar, ni suala la kuharamishwa jambo la kujiua, au wanaita kwa lugha nzuri zaidi jambo la kujitoa muhanga, ukaiua nafsi yako imma kwa kujivisha mabomu ukajaza katika mwili wako milipuko na ukenda ukalipuka, au intihari kwa kujielekezea silaha, au ukajirusha kwa maadui kwa makusudi tu, maadui wako pale na wewe ukajirusha ukijua nikienda pale wataniua, na wewe ukajirusha kwa wale maadui ili wakuue, lengo lako uiangamize nafsi yako ufe. Pengine utaonekana shujaa, pengine utawatia hamasa wenzako, wamuona fulani bwana hakuogopa pale, katikati ya kikundi fulani kajiweka pale, jamaa wamemaliza, shujaa sana, watu kaleta kibira pale. Pameharamishwa mambo ya intihar, kwa sababu alintihar ndani yake kuna katlu nafsi, ndani yake kuna kuua nafsi. Na haya Allah ametukataza. Qala Allahu ta'ala, wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima, na wala msiziue nafsi zenu, hakika Allah subhanahu wa ta'ala amekuwa kwenu nyinyi ni mwenye huruma mno. Bal qala Allahu ta'ala, wala tulqu bi aydikum ila at-tahlukati wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin. Allah anatuambia, na wala msijipeleke kwa mikono yenu wenyewe kwenye maangamivu. Wala tulqu bi aydikum ila at-tahluka, na wala msijipeleke kwa mikono yenu wenyewe katika maangamivu. Wa ahsinu, fanyeni wema. Inna Allaha yuhibbul muhsinin, hakika Allah subhanahu wa ta'ala anawapenda wenye kufanya ihsan. Lakini pia hadithi niliyotangulia kuitaja, hadithi man qatala nafsahu bihadida, yule aliyeua nafsi yake, mwenye kuua nafsi yake kwa ncha ya chuma, udhiba biha fi nari jahannam, ataadhibiwa kwa chuma hicho katika moto wa jahannam. Na nyinginezo katika adilla ni ushahidi wa kujizuia, wa kuharamishwa mtu kujitoa muhanga na kujiua nafsi yake. Mambo ya intihari yamekatazwa kwa sababu kuna kuangamiza nafsi. Lakini baadhi ya watu kal khawarij, mambo ya intihar wao wanaita ni al-a'malu al-istishhadiyya, yale ni matendo ya kutafuta shahada. Mkasikia watu maeneo mbalimbali wakijitoa muhanga, na hili jambo linafanyika sana katika miji ya Filistini kwa wingi sana na maeneo mengine katika miji ya Kiarabu, lakini yametokea pia katika miji mingine isiyokuwa ya Kiarabu, watu wakajilipua wakafa wao na kawaua watu wengine. Na hili jambo baadhi ya walinganizi wa Khawarij wamekuwa wakilisifia na wakiamini kwamba ni moja katika njia za jihad fi sabilillah. Hapana, aljihadu fi sabilillah, ile jihadi ya kweli ni muwaja, ni watu kuelekeana na si kujirahisisha kuiua nafsi. Tena baya zaidi, ukaua nafsi ya hata wale wasiohusika, ukaangamiza nafsi yako na nafsi za watu wengine. Watu wakabeba mabomu wakajilipua katika mabasi, watu ni wasafiri, pana wanawake, pana watoto, pana wazee, Waislamu wenzao, hata hao wasiokuwa Waislamu wasiokuwa na hatia, raia tu, watu wakafa, watu wakajilipua katika mandege, ndege zikiwa angani, mtu ashajiweka vitu vyake akalipuka akaua watu katika ndege nzima. Kwenye masupermarket watu wameingia kununua bidhaa zao, hawana habari maskini, kumbe kuna chuma kimetulia pale kina mzigo tayari, akaua watu. Maalasaf, matendo haya ya kujiua kwanza sio katika jihad, ahlul ilmi wote wameharamisha, bali wanasema ni al-intihar, kule ni kujiua. Maalasaf, matendo haya yakasikiwa na baadhi ya watu kuona kwamba wale ni vidume, kwamba watawatia hofu makafiri, kafiri wataogopa. Mambo haya yamefanyika sana katika miaka ya hivi karibuni, na nyinyi mnafahamu madhara yake yaliyotukuta, na kuna matukio mengine yametokea katika hata miji yetu ya East Africa. Yalitokea kule Tanzania, watu wakalipua ubalozi wa nchi fulani, watu wakapoteza maisha. Tukio la Westgate hapo Nairobi mnalikumbuka, watu wakauawa dhulma tu, watu wakaenda kununua mikate yao maskini na mayai, wamebeba juisi tu, wameuawa. Haya mambo yametokea katika nchi zetu hizi, lakini pana watu watasimama na kuyasifia matendo haya na kuyapongeza. La, Uislamu unayakataza mambo haya. Lakini pia ukiacha huko kujiua kwa mirengo ya dini, mathalan mtu anajiua kwa maana anapigana jihadi, na hii tumeona si kweli, na haya tumeyazungumza sana katika minasabati mbalimbali. Kuna wengine wanajiua kwa sababu tu za kimaisha, sheria imekataza hayo mambo kwa sababu ya kuhifadhi nafsi. Kuna watu wanajiua kwa sababu tu ya kufilisika, alikuwa na biashara sasa imekwisha, imeharibika. Mtu ajiua kwa sababu ya madeni, mwingine anajiua kwa sababu ya wivu tu, pengine mke kamkimbia, akasikia kaolewa na mtu mwingine, aona ah, siwezi kuvumilia mimi, anajitia kitanzi kwa sababu ya alhub walishq na sababu nyingine za hovyo hovyo. Yote haya yamekatazwa na sheria ya Kiislamu, hifadhan ala nafsi, kwa ajili ya kuhifadhi nafsi. Lakini miongoni mwa wasaili ambazo Uislamu umekuja nazo kwa lengo la kuhifadhi nafsi ni mashru'iyatu haddi al-qisas, ni kule kuwekwa sheria ya kwamba kuna hukumu ya kisasi, atakayeua atauawa, atakayempunguza mwenzie kiungo, kama amemkata bega akamkata mkono, atakatwa na yeye. Al-aynu bil-ayni wal-anfu bil-anfu was-sinnu bis-sinn wa hakadha al-qisas. Kwa nini sheria yetu imeleta hukumu hizi? Maslahi yake ni kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab, la'allakum tattaqun, mna nyinyi kwenye kisas uhai mnapata ustawi, walakum kisas hayatu ustawi, mna nyinyi katika mambo ya kisasi kupata uhai, watu wataogopa kuchezea nafsi, ajua nikiua basi mwisho wa siku kesi itaendeshwa kotini, lakini nitauawa, na pengine isisubiriwe kesi ndefu ya kutoa rushwa kama zilivyo katika miji yetu. Katika mahakimu za Kiislamu umeua hadharani, mashahidi wapo, hakuna mawani za kukutetea wewe usiuawe. Basi mapema tu anaitwa yule aljallad, na unaandaliwa vizuri pale, kichwa kinatenganishwa, na hukumu hizi zinasimamishwa mbele za watu, watu waone mpaka waogope, waogope nafsi. Mtu anakuwa anakuogopa hata kukugusa na karatasi. Lau ukiona ahkamu za hudud zikitekelezwa ukashuhudia mtu anapopigwa panga, utaheshimu nafsi. Kwa nini waambie aliua huyo? Sasa na yeye anauawa. Mambo haya yamewekwa kwa malengo ya kuhifadhi nafsi, na ahkamu mbalimbali za at-ta'zir, hukumu mbalimbali za kuadhiriwa, watu wakakuadhiri kwa sababu we uchungi heshima kwenye nafsi za watu, zimewekwa hukumu hizo ili nafsi ziweze kuhifadhiwa. Lakini miongoni mwa wasaid barakallahu fikum lilmuhafadhati ala nufus, miongoni mwa wasila za kuhifadhi nafsi ambazo Uislamu umekuja nazo ni tahrimu al-udwan ala an-nafs, ni kule kuharamishwa watu kuzifanyia nafsi zingine uadui, uadui wa sampuli yoyote. Uislamu umekuja kuyakataza mambo hayo na kuleta makemeo makali ili nafsi ziweze kuhifadhiwa. Tizama alivyozungumzwa mtu ambaye anamuua ndugu yake kwa makusudi. Qala Allahu ta'ala, wa man yaqtul mu'mina muta'ammida fajazaohu jahannam khalidan fiha, na yeyote ambaye atamuua mu'min Muislamu kwa makusudi, sio khata, kwa makusudi, basi malipo yake huyo ni jahannam, atabakishwa humo milele, khalidan fiha, atasalia humo katika jahannam milele. Bal wa ghadiba Allahu alayhi, si kutiwa motoni tu, atastahiki adhabu za Allah, Allah atamkasirikia. Wala ana, na Allah atamlaani. Wa aadda lahu adhaban adhima, na atamuandalia yeye adhabu iliyokuwa kubwa kwa sababu ya kumuua ndugu yake Muislamu. Bali tukaharamishiwa si kuwaua tu, hata kuwatukana Waislamu na kuwapiga. Sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun, kutukanana Waislamu ni ufasiki, ukatoa matusi, ukavunja heshima kwa Muislamu mwenzako, huo ni ufasiki, ni alama kwamba wewe ni mtu mwovu, mujrim. Lakini kupigana na Muislamu ukapigana naye na ukamdhuru, huo ni ukafiri, ay kufrun asghar, ni ukafiri mdogo huo. Mambo haya ya kuharamishwa kuifanyia nafsi ya Muislamu au nafsi nyingine uadui, hizi ni wasaid zimeletwa kwa ajili ya kuhifadhi nufusi. Bali wanatuambia ahlul ilm, wa min wasaili almuhafadhati ala an-nafs ni tashri'u ar-rukhasi lihimayati an-nafs, miongoni mwa njia zilizoletwa na Uislamu katika kuhifadhi nafsi ni kulia Uislamu kuweka sheria ya ruhusa mbalimbali. Ziko ruhusa zimewekwa kwenye sheria kwa ajili ya kuihami na kuichunga nafsi. Kuna mambo tumepewa ruhusa na sheria, ukiyatazama utaona lengo lake ni kuhifadhi nafsi isiangamie. Ala sabili mithali, kwa kupigia mfano, yu'dharu fi tarki aljum'a waljama'a alkhaifu ala dhaya'i nafsihi fi halat alharb walqasf walfitan. Mathalan, anapewa udhuru katika kuacha kuhudhuria salatu aljum'a, kadhalika kuhudhuria salatu aljama'a. Yule mwenye hofu, ambaye ana hofu juu ya kuipoteza nafsi yake katika kipindi cha vita, kipindi ambacho kuna milipuko inasikika ya mabomu na mizinga na mashambuliano ya silaha, ameruhusiwa mtu na akapewa udhuru kuacha jumua, bali akaacha jamaa, ikiwa ana hofu kwamba kitambo cha kutoka nyumbani kwake hadi msikitini kwa ajili ya kuhudhuria jumua au salatu aljamaa huenda akaipoteza nafsi yake kwa sababu ya harb, kwa sababu ya fitan. Hakuna amani. Huyu kapewa ruhusa. Kwa nini sheria imeweka milango kama hii? Hifadhan ala nufus, ni kwa ajili ya kuzihifadhi nafsi. Kadhalika mfano mwingine ni iftaru alhamil walmurdi', ni kuruhusiwa mwanamke mjamzito, mwanamke mwenye mimba au mwanamke mwenye mtoto mchanga anayenyonya, kuruhusiwa kufungua mchana wa Ramadhani na badala yake waje kulipa saumu hizo katika masiku mengine ambapo udhuru wao utakuwa umeondoka. Mwanamke mwenye mimba anaweza akashindwa kufunga kwa sababu ya kuhofia afya ya aljanin, kichanga mtoto yule aliyetumboni katika fuko la uzazi, au akajihofia mwenyewe kwa ile hali anayoisikia kwa sababu ya ujauzito, akaona kufunga hawezi, atapata madhara, karuhusiwa kula katika mchana wa Ramadhani. Kadhalika mwanamke mwenye kunyonyesha, inawezekana kabisa anahofia akifunga mtoto wake akadhurika kwa sababu maziwa yale yatakosa viwango, atashindwa kukua vizuri, tapata madhara, na hilo anauhakika nalo. Au mathalan yeye mwenyewe kule kunyonyesha hawezi kuhimili somo, kubaki na njaa kwa muda mrefu, anaambiwa afungue. Yote haya ni kuchunga nafsi, ima ya huyu mama mjamzito au nafsi ya kiumbe kilichoko katika fuko la uzazi. Kadhalika mwanamke mwenye kunyonyesha, inachungwa nafsi yake au nafsi ya mtoto mwenye kunyonya. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akatufundisha kama inda al-Imam Abi Dawud rahimahullahu ta'ala, kadhalika inda al-Imam Tirmidhi Abi Isa, walhadithu hassanahu al-allamatu al-albani, na katika baadhi ya mawadhi ameisahihisha kama fi al-mishkat. Anasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna Allaha qad wada'a 'anil musafiri nisfa as-salah was-sawm wa 'anil hubla wal-murdi'. Haika Allah subhanahu wa ta'ala amemuondoshea msafiri nusu ya sala katika zile as-salawat ar-ruba'iyya adh-dhuhr wal-'asr wal-'isha, ameondoshewa nusu yake, ataswali mbili mbili akiwa safarini. Lakini pia msafiri ameondoshewa funga, ana ruhusa ya kufungua akiwa safarini, ruhusa amepewa msafiri. Wa 'anil hubla wal murdi', na Allah subhanahu wa ta'ala kamuondoshea funga, kampunguzia funga yule mwanamke mwenye mimba au mwenye kunyonyesha, ni ruksa yeye akafungua kisha akaja kulipa. Haya yanatajwa kama wasail ambazo Uislamu umezileta kwa lengo la kuhifadhi nafsi. Nikimalizia malizia, miongoni mwa wasail za kuhifadhi nafsi ni ilzamu al-aba biriayati al-abna wal-infaqi alayhi, ni kule sheria kuwalazimisha wazazi na walezi kuwalea na kuwasimamia watoto wao, bali kuwapa nafaka, kuwalisha na kuwatunza, kuwatafutia maskani ya kukaa, ukawavisha nguo, wakiumwa ni wajibu alaiku kuwapa matibabu. Mambo haya wamelazimishwa wazazi, sio jambo la hiari. Ukiacha kusimamia majukumu ya watoto wako kwa makusudi tu au kwa kupuuza, wakafa na njaa au wakapata maradhi kwa sababu ya njaa au wakaugua bila kupata ya matibabu, fa anta athimun, wewe ni mwenye kupata madhambi na utakuwa na masuhulia ya kuu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini tumelazimishwa sisi wazazi au walezi kuwasimamia watoto wetu na kuwalisha na kuwahudumia? Hifadhan ala nufus. Kwa nini? Lianna sighar la yastati'un an yuwaffiru li anfusihim, kwa sababu watoto wadogo hawawezi kwa sababu ya ule udogo wao kuzitimizia nafsi zao haja zao, lazima walelewe. Sasa biduni al-infaq alayhim yahlakun, bila kuwasimamia watoto na kuwapa haki zao na huduma zao, wataangamia. Waende wapi sasa? Yaani umwambie mwanao hakuna kula hapa, kwenda huko katafute chakula. Mtoto mdogo wamwambia maneno hayo, hana kazi, hana ajiwalo, ende wapi? Unamtengenezea mazingira ya kudhurika. Sasa tunao wajibu wa kuwasimamia. Na akasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kama inda Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala fi musnadi min hadithi Abdullah ibn Amr ibn al-As qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kafa bil mar'i ithman an yudhayya man yaqut, imekuja man ya'ud. Kafa bil mar'i ithman, imetosha kwa mtu kuwa ni mwenye madhambi, kupata madhambi. An yudhayya man yaqut, kuwapoteza, kuwaterekeza, wanasema Waswahili, kuwaterekeza wale ambao anawalisha, kula kwao kunamtegemea yeye, alafu yeye akawaacha. Hilo linatosha kumfanya ni mtu muovu mwenye madhambi. Limadha? Hifadhan ala nufus. Haya yote yamefanywa kwa lengo la kuzihifadhi nafsi. Lakini hata ukitazama miongoni mwa wasaili za kuhifadhi nafsi ni at-tarkhisu fi tanawuli at-ta'am al-haram au al-mahdhuri fi hali darura. Ukiangalia ile ruhusa iliyotolewa na sheria ya kula chakula cha haramu au pengine kinywaji cha haramu, ima ukala mfu almaita au alkhinzir au ukala nguruwe, haramu vitu hivyo, lakini sheria imekuja kuruhusu wakati mwingine ukala vyakula vya haramu, fi hali dharura, katika ile hali ya dharura. Na dharura inafahamika bikhilafi alhaja, ad-dharura hiya alhalatu allati idha lam yatanawal alinsanu fiha almuharram halak. Dharura ni ile hali ambayo mwanadamu asipoliingia jambo la haramu basi anaangamia. Bikhilafi alhaja, alhaja ni hali ambayo usipofanya haramu unapata dhiki tu, unapata dhiki tu, waambie ufanye subira kwenye hajat. Lakini ad-dharurat tubihu al-mahdhurat, amma al-hajat fa'alika bisabr, ni wajibu ufanyaje? Usubirie. Sasa ukipata dharura, uko porini huko, huna chakula, kimekuishia, huna kinywaji, ile njaa imefika barabara, unaona mwili unanyong'onyea, macho yamekutoka sasa, kijasho cha kuvujika, miguu ya kutetema, alafu kuna jikafiri pale jizungu linachoma nguruwe wake pale, choma nguruwe wake vizuri, asiwaruhusiwa kuchukua japo kijimno. Kwa dharuratu tukadaru biqadariha, japo kijimnofu angalau uondoe ile hali ya hatari. Dharura sio tena ndio ukae sasa uagize na pilipili, lete na masala, hakuna angalau sima hapo karibu basi nikajazia, au ukabeba pia kwenye begi yako, bana safari yangu iendelee, wajua, hebu nipe kipaji hicho nikitie kwenye begi hapo, pengine yatanitokea haya haya. La, kwa ile hali ya dharura tumeruhusiwa. Faman ifturra ghaira baghin wala adin fala ithma alayhi, yule ambaye atafikwa na dharura asiyekuwa mwenye kuchupa mipaka. Maana pana watu wanachupa mipaka, kwa sababu huenda hiyo njaa imemkuta katika hali mbaya, kama wanavyosema ahlul ilm, pengine njaa ya jambazi, jizi limeenda kuiba, sasa wamechelewa, nasikia njaa. Asiwe ni mtu ambaye alikuwa ni mwenye kuchupa mipaka katika kufikwa na hiyo dharura, amefikwa na dharura katika mazingira ya kwenda kufanya haramu, si huyo. Faman idhurra ghaira baghin, asiyekuwa mwenye kuchupa mipaka, wala aadi, wala asiyekuwa mwenye kufanya uadui, fala ithma alayhi, hana dhambi juu yake huyo, ikiwa atakula chakula cha haram kwa ajili ya kuhifadhi uhai wake. Ndiyo al-allamatu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullahu ta'ala katika al-fatawa al-kubra juzuu ya kwanza ukurasa wa 447 anasema rahimahullahu ta'ala, wa kadhalika aklu al-maita wad-dami wa lahmi al-khinzir yahrumu akluha inda al-ghina anha wa yajibu akluha bid-darura inda al-a'immati al-arba'a wa jumhuri al-ulama hifadhan 'ala an-nafs. Anasema Sheikh al-Islam rahimahullahu ta'ala, na vile vile kula mfu, kula kiumbe kilichokufa, kilichotoka roho pasi na kuchinjwa, mzoga, au kula damu au nyama ya nguruwe. Anasema Sheikh al-Islam, vitu hivi ni haramu kuvila, inda al-ghina anha, wakati ambapo umetosheka na kuvihitajia mwenyewe, una ukwasi, huvihitaji vitu hivyo. Asema wayajibu akluha, na kutawajibika kuvila vitu hivyo, almaita waddam walahmu lkhinzir bidharura, ni wajibu kuvila vitu hivyo vya haramu kwa dharura, inda laimmati larbaa, hiyo ni kauli iliyotakarar mbele ya maimamu wanne walio mashhur, aimmatul madhhab, maimamu wa madhhabi wanne wanafahamika, wa jumhuri lulama, lakini na kundi kubwa la maulama zaidi ya hawa maimamu wanne. Kwa illa gani? Hifadhan ala nafs, kwa ajili ya kuhifadhi nafsi. Ndugu zangu Waislamu, kama kuna watu wanazungumzia kuheshimu nafsi, kutunza nafsi, kuheshimu utu wa binadamu, kuheshimu uhai wa binadamu, kama kuna watu wanayezungumza hayo, basi hawawezi kuushinda Uislamu. Uislamu umeweka misingi ya kuheshimu nafsi na uhai, misingi ya kweli. Pana watu wanazungumza haki za binadamu, watu wana haki za kuishi, kuchunga uhai, lakini wanayazungumza haya kwa mrengo wa maslahi yao. Lakini hao hao na miasasati zao utawaona katika baadhi ya miji wakizihujumu nafsi, watu wakipoteza uhai kupitia wao pasi na sababu za msingi tu. Pana mataifa yamevamiwa kwenye nchi zao, watu wanauliwa bure tu kwa sababu ya uroho tu wa mali za watu na ulafi. Mataifa makubwa yashaona pale kuna jambo zuri, waingia vipi pale? Ima waingie wenyewe au watengeneze makundi na magenge ya kuleta uasi. Tengeneza vikundi, wanavipa mali, wanavipa silaha, watu wanaanza kuuawa na kuuana, mali, nafsi zinaangamia. Alafu hao hao wakikaa katika maiki zao wanadanganya watu kwamba wao wanachunga uhai. Uislamu hauzungumzi urongo, Uislamu umechunga maslahi ya uhai. Kwa hivyo ukachunga haki za nafsi. Sisi katika miamalati tumefundishwa namna ya kuishi hata na wasiokuwa Waislamu na kuheshimu utu wao na kuchunga damu zao, muda wa kuwa sio harbiyin ama wale alharbiyun, wale wenye kutupigia vita na kutuletea uadui. Tutaishi nao kwa kadiri ya uadui wao, watapata uadui kwa vile wanaofanya. Ama wale almusalimun ambao hawana shida, hawazuii dini yetu kama chuki wanazo katika nafsi zao wenyewe, wakiingia nyumbani kwa usiku walia kuhusu Uislamu, shauri yao. Tukaa nao sisi kwa wema, tunafanya nao biashara, akija tutamuuzia, tutanunua kwake, tutamkopesha, tutokea na rehani. Hakadha kana alayhi salatu wassalam. Na hata akifanyiwa uadui, unajua huyu anafanyiwa uadui, tutamtetea. Mathalan jirani yako kafir John Joseph, unamsikia na kuomba msaada, apiga nduru huko, ameingia wezi nyumbani kwake, kwa John jirani yangu, watakiwa utoke ukamsaidia. Sio achana nalo kafiri, wacha liibiwe, wacha liibiwe kafiri mkubwa. La, jaruk, na hili ni jambo unaweza kumsaidia, na pengine akwambia tumia SMS, bwana jamaa wameingia jirani, watakiwa umsaidie. Kwa sababu kumwacha kushambuliwa ni kuiterekeza nafsi isiyokuwa na hatia. Na ndiyo maana wanatuajiri, tunawaajiri katika kazi zetu mbalimbali, na vile vile tunachunga maslahi yao na maslahi ya watoto wao. Atakuja mfanyakazi wako, bwana boss, mimi nina dharura haya, nauguliwa bwana mwanangu, nauguliwa na ahli yangu, hali yake mbaya, hebu niwezeshe kadha wa kadha, wasaidie, kwa sababu wajua huyu ananielezea kuhusu nafsi zimefikwa na haja, watakiwa usaidie. Wanafanya hivyo Waislamu, ndio utaratibu wetu. Asiyefanya hivyo hajaujua Uislamu. Twasema ule Uislamu wetu ukifundishwa ulivyo na ukitekelezwa, basi watu wataingia katika hii dini makundi kwa makundi. Na hata kama hawatoingia, alal aqal watakosa nguvu ya kutufanyia uadui. Wajua kuna muamala unaamiliana na watu, unamfanya anakosa nguvu ya kukufanyia uadui, anakuwa anakutazama, hana namna. Idhan, kwa kweli, hebu tuishie ni hapa kwenye mazungumzo juu ya kuhifadhi nafsi, tuishie ni hapa. Na nilikuwa najitahidi sana nisivuke hapo 6:30 hivi, lakini haya niliyosema ni machache katika mengi ambayo yanaelezwa na ahlul ilm kwenye vitabu vyao, kwenye darsa zao mbalimbali kwa sauti zao wakizungumzia hizi ad-daruriyatul khams, mambo ya lazima matano ambayo Uislamu umekuja kuyahami na kuyahifadhi. Minha hifdhun nafs, miongoni mwa haya mambo matano ni suala la kuhifadhi nafsi. Muombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie ni katika wale wenye kusikiza haki na kuiandama, na wanaposikia batil imetahadharishwa na kukatazwa, basi tuwe ni wenye kuiacha batil hiyo. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa jazakumullahu khairan, wa barakallahu fikum.